bez nakłuwania palców. Ty też zmień glukometr na Freestyle Libre 2 i kontroluj cukrzycę dokładnie, dyskretnie i bez nakłuwania palców. Zapytaj swojego lekarza lub sprawdź na stronie libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 października. Jest 18. Anna Kowalik-Brankaty i zapraszam na serwis. Premier zapowiedział strategię polityki migracyjnej. Może być problemem dla lewicowych wyborców Koalicji Obywatelskiej. Sąd odrzucił wniosek o areszt dla żołnierza WOT podejrzanego o okradanie powodzian. Ma sezonowe alergie i nosi soczewki. Biały Dom opublikował raport na temat zdrowia Kamali Harris. Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo – to nazwa strategii polityki migracyjnej, którą zapowiedział premier Donald Tusk. Jej szczegóły mają być zaprezentowane we wtorek. Według Wojciecha Mościbrockiego z uczelni WSB Merito z tej zapowiedzi mogą być niezadowoleni lewicowi wyborcy Koalicji Obywatelskiej. Trzeba się liczyć, że część, zwłaszcza bardziej progresywno-lewicowego elektoratu, może się poczuć rozczarowana, dotknięta. Znamy stanowisko Agnieszki Holland. Paradoksalnie Donald Tusk, mając pełnię władzy, jest w trudnej pozycji, jak pogodzić oczekiwania większości społeczeństwa i świadomość tego, że to jest bardzo ważny problem, jednocześnie z tym, że część elektoratu może się poczuć zniechęcona. Zapowiadając strategię polityki migracyjnej, premier Tusk powiedział, że rząd nie będzie respektować żadnych unijnych przepisów, które uderzają w bezpieczeństwo polskich granic. Przypomniał, że w tym roku na granicy polsko-białoruskiej życie straciły 2 osoby, w ubiegłym roku 18. Żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej podejrzany o okradanie powodzian nie trafi do aresztu, zdecydował Wojskowy Sąd Garnizonowy w Łodzi. W Gdyni 31-letni Michał O. usłyszał 3 zarzuty. Odpowie za kradzież szczególnie z uchwałą oraz nakłanianie 2 osób do składania fałszywych zeznań. Złożył wyjaśnienia, ale nie przyznał się do winy. Żandarmeria wojskowa ustaliła, że oficer 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej miał okradać zniszczone domy powodzian, a także przywłaszczać dary przeznaczone dla poszkodowanych. Przewoził je wojskową ciężarówką. Zrabowane łupy warte są co najmniej 35 tysięcy złotych. 2 busy wypełnione darami z południowego Podlasia trafią do powodzian w Trzebrzeszowicach, Kłodzku i Stroniu Śląskim. W Białej Podlaskiej trwa pakowanie zgromadzonych darów. Zaskoczyła nas hojność mieszkańców regionu, mówią koordynatorzy zbiórki Magda Szwaj z Fundacji Czyste Powietrze i Paweł Reducha z portalu info.meteo.lu. Jest ogólnie mnóstwo rzeczy. Jesteśmy ogólnie zdziwieni, że jest takie zainteresowanie akcją. Zebraliśmy dużo wózków, wózki inwalidzkie, wózki dla dzieci, spacerówki. Są też łóżeczka, łóżka. No jest bardzo dużo tego. Mamy kuchenki, pralki, lodówki. Będziemy rozwozić do rodzin, które tego potrzebują. Będziemy to rozwozić, a resztę, jeżeli coś zostanie, zawieziemy po prostu do schroniska. Dary dla powodzian były zbierane przez ochotnicze straże pożarne w powiecie bialskim. Ich transport zaplanowano na jutro. Biały Dom opublikował raport na temat zdrowia Kamali Harris. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych i kandydatka demokratów w listopadowych wyborach prezydenckich jest w doskonałym stanie, zmaga się tylko z drobnymi dolegliwościami. Kamala Harris ma sezonowe alergie i pokrzywkę oraz jest krótkowzroczna, poinformował dr Joshua R. Simmons, piastujący stanowisko oficjalnego lekarza kandydatki demokratów na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Szczepienia i zalecenia dotyczące opieki profilaktycznej Kamali Harris są aktualne, a jej ostatnie badanie z kwietnia i rutynowe badania krwi nie wykazały żadnych powodów do niepokoju. Wiceprezydent nosi soczewki kontaktowe, przyjmuje witaminy D3 i czasami stosuje leki na alergie, dostępne bez recepty i na receptę. Lekarz opisuje jej dietę jako bardzo zdrową i podkreślił, że jego pacjentka nie używa produktów tytoniowych i pije alkohol tylko okazyjnie i z umiarem. Wniosek? Kamala Harris posiada odporność fizyczną i psychiczną niezbędną do skutecznego wykonywania obowiązków prezydenta. Czytamy w podsumowaniu raportu. Komentując publikację raportu na temat zdrowia 59-letniej Kamali Harris, agencje AFP i AP podkreślają, że jest ona próbą zwrócenia uwagi na fakt, że 78-letni Donald Trump nie przedstawił takich informacji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Baklas. Wojska rosyjskie przeprowadziły nocny atak powietrzny na Sumy. Jedna rakieta uderzyła w 4-piętrowy budynek mieszkalny, raniąc 30-latkę. W ataku wykorzystano też drony, które uszkodziły budynki administracyjne i 3 domy jednorodzinne.

godzinę Tygodnika Muzycznego rozpoczął duet Snakeskin, utwór Bodies z właśnie wydanej płyty They Kept Our Photographs. To jest drugi album w dyskografii tego duetu libańskiego. Julia Sabra i Fadi Tabal, odpowiednio wokalistka i producent, tworzą te formacje. Zafascynowani innym duetem, Broadcast, a także tym, co Angelo Badalamenti robił z Julie Cruz muzycznie. Oczywiście i napisali i nagrali ten album, co ważne, już podczas trwającej wojny izraelsko-palestyńskiej. Śledzili więc, będąc w studiu, doniesienia ze Strefy Gazy. Co oczywiste, ta muzyka z założenia lekka miała więc większy ciężar nadany przez teksty, momentami rzeczywiście przytłaczająco ciężkie w takiej warstwie obrazów, nierzadko właśnie tych obrazów wojennych. Trochę muzyki z przesłaniem będzie w tej drugiej godzinie audycji. Jeden fragment już za moment, to będzie utwór z płyty, której 40 urodziny będziemy obchodzili dokładnie za 3 dni i utwór, który myślę doskonale Państwo znają. We'll be right back. Small Town Boy z albumu The Age of Consent formacji Bronski Beat, tworzonej, założonej, bo to była debiutancka płyta, przez Steve'a Bronskiego, Larego Steinbacheka oraz Jimmy'ego Somervilla, pewnie najbardziej znanego z nich wszystkich. Również dlatego, że przez wiele lat był działaczem na rzecz mniejszości LGBT. I ta płyta powstawała jako album, jako wyraz pewnego zaangażowania. Zresztą panowie się poznali na planie filmu dokumentalnego Framed Youth, The Revenge of the Teenage Perverts, który był rodzajem takiej wypowiedzi społecznej właśnie środowiska LGBT. Jego twórcy prosili swoich rówieśników, młodych Brytyjczyków, o opowiedzenie, kim są dla nich homoseksualiści, co o nich sądzą, wystawiając się na bardzo stereotypowe, no, nierzadko bolesne wypowiedzi. Z tego składa się film. Muzyka jest znacznie bardziej wygładzoną, można powiedzieć poetycką i bardzo też uniwersalną wersją takiej opowieści o ludziach z, można to interpretować choćby Small Town Boy jako opowieść o ludziach z prowincji, którzy na tej prowincji sobie nie radzą, może w wielkim mieście zostaną zaakceptowani. Natomiast The Age of Consent, ten tytułowy wiek zgody, to jest też wyraz pewnego zaangażowania, bo w roku 1984, kiedy album wychodził, ten wiek zgody, czyli wiek legalności kontaktów homoseksualnych, to było 21 lat, w przeciwieństwie do 16 lat dla kontaktów heteroseksualnych. Oto wtedy środowisko LGBT o wyrównanie tego wieku zgody walczyło. Wywalczyło już oczywiście legalność samych kontaktów, które w Wielkiej Brytanii, przypomnijmy, do końca lat 60., więc to było jeszcze bardzo świeże, karano, i to karano dotkliwie. To jest opowieść zespołu Bronski Beat. Tę wizję takiego zaangażowania i pewnego przemyślenia tego, co się chce społecznie powiedzieć na dany temat, Ian Wade, autor wydanej w wakacje książki o roku 1984, The Year Pop Went Queer, czyli rok, kiedy pop stał się queerowy. Rzeczywiście 84 rok pod tym względem, jakkolwiek na niego patrzeć, od występów Eltona Johna i grupy Queen, słynnego klipu I Want to Break Free, poprzez sukcesy formacji Wham, po wreszcie właśnie Bronski Beat i Frankie Goes to Hollywood. Otóż Wade rozgranicza właściwie dwa nurty. Ten nurt utożsamiany z Bronski Beat i ten nurt bardziej prowokacyjny, utożsamiany z klipem Relax i w ogóle z całą płytą Frankie Goes to Hollywood, czyli z wizją Holly'ego Johnsona. Miałem okazję pisać o tej książce dla Polityki, próbując się też zmagać trochę z tym, jak wyglądał rok 84 z polskiej perspektywy. I to było bardzo ciekawe, dlatego że kilkanaście właściwie miesięcy po zakończeniu stanu wojennego w Polsce mieliśmy taką obyczajową odwilż i przyzwolenie na to, żeby w publicznej telewizji, państwowej telewizji wówczas, emitować klipy z Zachodu. I zarówno Small Town Boy pojawiał się w takich programach jak Jarmark czy Wideoteka, jak i zakazany w Wielkiej Brytanii, zakazany przez BBC klip Relax, Frankie Goes to Hollywood. Także mieliśmy pewną taką paradoksalną rzeczywistość w Polsce. Gdyby trzeba było wybierać wydawnictwa, które w jakiś sposób apelowały, podobały się do ludziom z kręgu społeczności LGBT wówczas, no to pewnie należałoby sięgnąć po płytę Zdzisławy Sośnickiej, Realia, wydaną w 1984 roku również. Nie mam dziennej daty wydania, więc uznajmy, że to jest 40-lecie również tej płyty. Jej fragment, utwór tytułowy, pewnie z drobnymi trzaskami, starej płyty winylowej, a później jeszcze starsza orkiestra Wojciecha Trzcińskiego. Wciąż ginę, słońcu na linię mrok. Co muzyka z historii PRL-u, Zdzisława Sośnicka i Realia, rok 1984, a następnie koniec lat 70. i orkiestra Wojciecha Trzcińskiego, Fontanna w deszczu. To był utwór skomponowany przez Trzcińskiego zresztą, z płyty zatytułowanej Muzyka dla Ciebie. Oryginalnie to był pomysł na to, jak zrobić takie instrumentalne wersje popularnych już utworów muzyki rozrywkowej. Takie wersje w stylu easy listening, więc mające się kojarzyć gdzieś pewnie z soundtrackami z filmów, z muzyką Bacharacha i spełniają swoją rolę znakomicie. To są jak zwykle w tamtych czasach świetnie zaaranżowane utwory, znakomici muzycy studyjni i wynik też takiej fascynacji Zachodem z całą pewnością, bo rytmy disco się tutaj pojawiają na płycie Muzyka dla Ciebie i efekt tego, że producenci i autorzy kompozycji byli zasłuchani w muzyce amerykańskiej. Jest to z całą pewnością. W październiku z kolei 2004 roku, czyli 20 lat temu, na Warszawskim Festiwalu Filmowym miał premierę film Wojtka Smarzowskiego Wesele. Dawno nie oglądałem, nie wiem jak się zestarzał, ale muzyka do tego filmu, która także miała wtedy płytową premierę zespołu Timon and the Transistors, zestarzała się znakomicie. Może dlatego, że mnóstwo fantastycznych gości, Lech Janerka, Jacek Lachowicz, członkowie Pink Floyd, no i wreszcie Robert Brylewski. Watykanu są już dawno spakowane. 666 wagonów na stacji Babylon Centrale. 666 poziomów pod bazyliką w Licheniu właśnie wnoszą archiwalia młodzi księża w milczeniu. Ani słowa, nikt nie dziwi się niczemu. Wszystkie skarby tego świata pod bazyliką w Licheniu. Tajna baza atomowa i wyrzutnia rakietowa, zakupiona z datków wiernych, ewakuacja władz kościelnych. Gdzie jest Pan? Czy ekspedycja czeka już przygotowana. 663 rakiety polecą na Aldebarana. Wszyscy święci maszerują, małe litko gra akordy, a sieraszowcy nawracają kosmiczne bezbożników hordy. Tajna baza atomowa i wyrzutnia rakietowa, zakupiona z datków wiernych, ewakuacja władz kościelnych. Gdzie jest Pan? Czy opuścił Watykan? Gdzie jest my? Niewielki jeszcze ziokły. Mamy plan ewakuować Watykan. Mamy plan ewakuować. Yeah. Simon and the Transistors, Ewakuacja Watykanu. To nie ma nic wspólnego z filmem Claire Smerowskiego. Ten powstał wiele lat później. To jest fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Wesele. Wracamy do nowości i to z niejakim przytupem. Japońska formacja Envy wydała swoją 8. płytę zatytułowaną Eunoia. Muzycznym Imagination and Creation, fragment płyty Eunoia, wydanej wczoraj przez japoński kolektyw Envy z Tokio, kierowany przez Nobukate Kawai. Jeśli o polskiej muzyce dawno temu mówiono, konkretnego kompozytora oczywiście, mówiono, że to są armaty w kwiatach, to tutaj były raczej kwiaty w armatach, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób w tej wersji muzyki, która nie jest muzyką już metalową, to jest raczej taka muzyka o niezwykłej dynamiki i gwałtownych przejść pomiędzy czymś delikatnym i czymś skrajnie mocnym. W jaki sposób tutaj są ukryte melodie w tych przesterowanych gitarach. No dobrze, w Japonii częściowo zostaniemy przez najbliższych kilka minut, ale tylko częściowo, bo Johna Yano urodził się w Japonii, w Hiroshimie dokładniej, ale dorastał i do dziś mieszka i tworzy muzykę w Kanadzie, w Vancouver. Jest to multiinstrumentalista, niezwykle zdolny, również kompozytor przy tej okazji, właściwie taki człowiek orkiestra, który ze spokojem swoje płyty nagrywa od początku do końca samemu. I jego wizja jest no, w pewnym sensie równie eklektyczna, co to, co robi formacja Envy, a może nawet bardziej, bo to jest taka wizja tego, w jaki sposób robić muzykę, która jest jednocześnie mainstreamowa i offowa. Mamy na płycie zatytułowanej Johna Yano and the Heavy Loop piosenki, właściwie takie formy bardzo tradycyjne. Mamy też utwór 30-minutowy, właśnie The Heavy Loop, w którym, który jest takim rodzajem suity, ale właściwie improwizacji częściowo, ale tam też pojawiają się motywy melodyczne, pojawiają się fragmenty, takie strzępki piosenek i to wszystko jest jednocześnie atrakcyjne, jednocześnie niezwykle interesujące. Warto do tej płyty wrócić. Ja do niej wróciłem w tym momencie, bo to nie jest płyta z ostatniego piątku, tylko ukazała się 4 października, w piątek poprzedni jeszcze, nakładem wytwórni Innovative Leisure. Wybrałem utwór, który był singlem zapowiadającym tę płytę, ale myślę, że on nieźle opowie o tym, czym ta muzyka jest. Romance ESL. A później będzie polska muzyka, też na rozdrożu pomiędzy jazzem, a elektroniką w takiej klubowej wersji, hip-hopem trochę, czyli fragment albumu Grzybnia, najnowszej płyty kwartetu Błoto. Tongue tied tonight. It's just handfuls and handfuls and handfuls. Na saksofonie Olaf Węgier. Tak się powinno chyba zaczynać rozmowę o tym utworze. Błoto i utwór Prawdziwek z najnowszego albumu tego kwartetu zatytułowanego Grzybnia. A wcześniej Johna Jano i utwór z jego najnowszej płyty sprzed tygodnia. I już tylko jeden utwór dziś w Tygodniku Muzycznym. To będzie coś, co się może Państwu skojarzyć z newsami poprzez nazwisko Dawn Richard. Duet cały to Dawn Richard i Spencer Zahn. I to dlatego, że żyjemy, świat muzyczny żyje, w szczególności aferą P. Diddy'ego, aresztowanego we wrześniu bez możliwości zwolnienia za kaucją, oskarżonego między innymi o handel ludźmi, także to są bardzo poważne zarzuty, a do tego dochodzą różne zeznania kobiet, które miały z nim kontakty i oskarżają go o napaść seksualną. Dawn Richard była jego protegowaną jako członkini zespołu Danity Kane bardzo dawno temu, prawie 20 lat temu. Od tego się zaczynała jej kariera, a teraz ta kariera po latach wchodzi na zupełnie inny poziom, na płycie zatytułowanej Quiet in a World Full of Noise, no bo słuchamy nie dlatego, że newsy, tylko dlatego, że muzyka znakomita. Utwór Breath Out zamknie to wydanie Tygodnika Muzycznego, które zrealizowała Katarzyna Fürst-Wojtkowska, a przygotowali dla Państwa Michał Kowarski i Bartek Chaciński. Do usłyszenia. All the drama was worth it. All the tears aiming for perfect. And every note is intention with a purpose. So I'm thinking you because you noticed. 'Cause we are connected. It's curtain call. Autopromocja.